ันนี้ได้สองสามวันมาแล้ววัดมันเล่นงานเอาวัดอันนี้วัดใหญ่ทำให้เสียงแหบเสียงแห้งไปแสดงธรรมที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะวัดนี่มันเล่นมันขึ้นบนศีรษะนู่นมันเล่นปวดศีรษะเสียดแทงเอาเหมือนเขาเอาเหล็กแหลมมาแทง หิวสามาเมื่อวานนี้นะตอนนั้นพอได้อดทนเต็มที่เลยถ้าไม่อดทนก็ไม่มาซ้ำเลยเพราะว่าวัดมันเล่นงานเอาเนี่ยอดทนมาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันประเพณีญาติโยมก็ถือโอกาสได้มาทำบุญพร้อมเพียงกันเป็นประจำมาเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจอดทนเดินทางมาถ้าจะมาแต่เช้าก็ติดนิมนต์ไปฉันในบ้านอยู่ก็มาไม่ได้เที่ยวค่ำเครื่องบินจากกรุงเทพมาอุดรก็ไม่มีต้องได้นั่งเครื่องบินกรุงเทพมาลงขอนแก่นให้เอารถไปรับเอาที่ขอนแก่นเดินทางมาเมื่อคืนนี้ฝนตกมาตามทางระยะเข้าเขตอุดรวิ่งเร็วก็ไม่ได้พอมาถึงอุดรแล้วก็ช้าไปมาถึงวัดก็เกือบห้าทุ่มพอดีจะถือเป็นกิจวัตรที่ดำเนินมาเข้าเดือนเก้าดับเรื่องก็เหมือนกันมันจะมีเหตุบังเอิญตอนเช้ามาไม่ได้ต้องมาตอนค่ำแล้วก็ต้องนั่งรถขอนแก่นมาทั้งสองสามชั่วโมงเอ้าถึงสลักกพัฒน์นี่ก็เหมือนกันคิดว่าจะมาเครื่องบินตอนเช้ามันก็มาไม่ได้ติดนิมนต์เมื่อวานนี้ก็มีผู้ไปเขาใช้สำนวนว่าฉันมานี่มาจองหลวงปู่นะว่างั้นนะเอาแล้ววันนี้สำนวนใหม่แล้วงั้นแทนที่จะมานิมนต์ไม่เอามาจองมีตั้งสองสามรายมานิมนต์เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นกิจนิมนต์นี่จึงว่ามันไม่มีทางหยุดยั้งเลยเนื่องจากว่ามันนิมนต์ล่วงหน้าไว้เดือนหนึ่งสองเดือนแล้วมันจะไปหยุดได้ยังไงวะนี่เรื่องเสียแต่ว่ามีกิจจำเป็นทางวัดเขามานิมนต์ก็ไม่รับตอนนั้นเนี่ยดังนั้นไอ้อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้พวกเราได้รู้แล้วว่าคนในเมืองหลวงเขาก็มีศรัทธาแรงกล้าในการทำบุญกุศลไม่ใช่มีศรัทธาแรงกล้าทั้งแต่พวกเราแล้วบางคนบางพวกเขายังภาวนาเก่งซะด้วยเข้ามาไถ่ถามเรื่องภาวนาอย่างโน้นอย่างนี้ภาวนา ลงไปจิตมันสงบลงเห็นโน่นเห็นนี้เป็นยังไงก็ได้อธิบายให้ฟังไปอันนี้คนในกรุงนะไม่ใช่เขาทำทานนั้นอย่างเดียวหาไม่ได้เขามีศีลด้วยแล้วมีภาวนาด้วยให้พากันเข้าใจพวกเราส่วนมากมีตำบลให้ทานเดือนทีพิหนตามธรรมดาศีลไม่ค่อยคำนึงหา อย่างนี้แต่ภาวนายิ่งแล้วเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงจะขอตักเตือนพุทธบริษัททั้งหลายให้พากันบำเพ็ญบุญกุศลให้มันครบวงจรให้ได้เพราะเราก็ได้เข้าวัดเข้าวากันมาหลายปีดีดักแล้วมาทำบุญทำทานก็จะมายกย่องส่งเสริมกันตั้งแต่ให้วัตถุสิ่งของเป็นทานเท่านี้แล้วบุญกุศลที่สูงเกินไปกว่านี้ไม่ยกย่องไม่ทักทวนกันทำเช่นนี้มันก็จะย่ำตอกอยู่แต่ที่เก่าเหมือนยังเดินทางหรือเหมือนยังขึ้นบันไดก็ไปเหยียบอยู่แต่ขั้นแรกเหยียบอยู่อย่างนั้นมันจะถึงบนเรือนได้ยังไงอ่ะผู้ขึ้นบันไดเหยียบขั้นที่หนึ่งแล้วก็ต้องข้ามไปสู่ขั้นที่สองที่สามไปเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจเพราะว่าข้อปฏิบัติมันก็สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วกิเลสที่เป็นเครื่องรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่มันก็มีเป็นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดให้พากันพิสูจน์ดูให้ดีขั้นหยาบความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นมูลเหตุให้คนทำบาปไม่กลัวบาปเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนนี่กิเลสสามกองที่มันยังหยาบนี่นะมันเป็นเหตุให้คนทำบาปเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจอย่าพากันไปยินดีในบาปเพราะเรายินดีในบาปนั่นแหละมาแต่ชาติก่อนหนหลังก็จึงได้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ไม่รู้จะจบจากสิ้นเอ้าไม่ได้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจไม่ได้ภาวนาจิตใจไปผูกพันอยู่กับลูกกับหลานญาติมิตรกับเก่าของเงินทองเอาตายลงแล้วก็ไปเป็นเปรตเฝ้านาเฝ้าสวนเฝ้าวะบ้านเฝ้าเงินเฝ้าทองลูกหลานญาติมิตรอยู่ข้างหลังเอาทำบุญอุทิศหาญาติผู้วายชนไปอย่างนี้นะอย่างที่เราทำกันวันนี้นะเจตนาก็หวังว่าจะอุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่เพตญาติมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายเป็นต้นตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ยังคล้องอยู่ในโลกนี้เราก็มาทำบุญอุทิศกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ผู้ที่ฝึกฝนปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสามประการดังกล่าวมานั้นให้เต็มที่แล้วเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างแรงกล้าหรือบำเพ็ญบุญกุศลมากเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวบุตรไม่ต้องพึ่งบุญบารมีญาติพี่น้องทำบุญอุทิศให้ก็มีความสุขพอสมควรทีเดียวเรียกว่าสุขยิ่งกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าแล้วก็แล้วกันแล้ว ดังนี้นะเป็นคติเตือนใจของพวกเราว่าเราอย่าชอบเป็นเปรตอย่าชอบให้ญาติพี่น้องผู้ยังมีชีวิตอยู่ทำบุญอุทิศให้เรายังมีชีวิตอยู่นี่เราทำเอาเองเราทำเอาศีลเราก็รักษาเอาอย่างนี้นะฮะนอกจากให้ทานแล้วนะก็ชีวิตนี่มันก็กรู้กันแล้วว่าอยู่ไปมันก็ทรุดโทรมไปแม้จะมีอาหารดีๆมีผ้าหนุ่งสวยๆงามๆมีบ้านช่องโอถงอย่างไรก็ดีอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อำนวยความสุขให้ไอสถานที่เราเนี่ยมันก็โอถงอยู่จริงแต่เราอาศัยมันนานไปร่างกายนี่สิมันทรุดโทรมไปเรื่อยๆนั่นแหละให้คิดดูให้ดีไม่ใช่ว่ามันจะปัจจัยเหล่านั้นมันจะต่ออายุชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวอยู่เรื่อยไปไม่ให้แก่เจ็บตายง่ายๆอย่างนี้ไม่ใช่นะขอให้คิดดูให้ดีอย่าพากันไปหลงไหลมีที่นอนอ่อนนุ่มนิ่มมีพัดลมมีไฟฟ้ามีแอร์สมัยใหม่มีรถยนต์ขี่มีเงินใช้แล้วอย่างนี้เข้าใจว่าตนมีความสุขมากแล้วไม่คิดถึงอนาคตแห่งชีวิตหรือไม่คิดถึงบาปคุณโทษคนมีทรัพย์มากมักจะใช้ทรัพย์ไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษมีมากมายกายกองคนมีทรัพย์มากมักจะใช้จ่ายไปเล่นการพนันบ้างเป็นคนเจ้าชู้หลายใจเห็นหญิงใดชายเห็นหญิงใดชายใดสวยสวยงามงามแล้วก็เอาเงินไปหวานเอาอย่างนี้แม้จะมีเงินเป็นหลายร้อยล้านมันก็หมดได้การบำเพ็ญตนเป็นเรื่องเจ้าชู้อย่าว่าจะมีเงินหมื่นเงินแสนเท่านี้เลยแล้วการดื่มเหล้าเมาสุราหมดนี้นะมันก็ล้วนตั้งแต่ทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตตัดทอนรายได้รายรับเงินทองเข้าของที่หามาได้ก็ใช้ไปโดยไม่ใช่เหตุใช้โดยไม่ใช่เหตุแล้วดื่มแล้วเมาแล้วทั้งให้โทษด้วยทั้งหมดเงินด้วยเช่นนี้นะมันจำเป็นที่ไหนล่ะสำหรับคนมีปัญญาแล้วเขาย่อมคิดนะทำอะไรนะจงคิดว่าทำอย่างนี้นะมันเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างนี้นะคนมีปัญญานะเมื่อคิดเห็นว่าอ้าวมันมีแต่โทษได้คุณไม่มีเขาก็ต้องงดเว้นมันเป็นอย่างนั้นคนขาดปัญญาขาดความคิดแล้วว่าแต่เห็นคนอื่นเขาสนุกสนานคนอื่นเขาชักจูงก็เอ้ามัวเมาตามเขาไม่ได้คิดแหละไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ตนกำลังต้องเสพอยู่นั้นมีคุณหรือมีโทษไม่ได้คิดเลยเนี่ยการดื่มของเสพติดเมื่อมันติดก็แล้วอย่างนี้มันประเดิมไปเรื่อยๆอันทางขี่รถน้อยลงไม่มีเงินทองก็ต้องเพิ่มเรื่อยซื้อของเสพติดอย่างนี้แล้วมันจะเอาที่ไหนมาเงินทองหาไม่ทันเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้จ่ายแต่เพียงซื้อสุรายาเมาบริโภคเท่านั้นจ่ายเลี้ยงครอบครัวจ่ายค่าภาษีอากรอะไรต่ออะไรสารพัดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากระจายค่ายุบค่ายาลองคิดบวกลบคูณหารดูแล้วรายได้เราได้เท่าไหร่เดือนหนึ่งอย่างนี้นะสมมติว่าเดือนหนึ่งได้ 5,000 บาทอย่างนี้เราก็ต้องมาบวกค่าใช้จ่ายออกไปลงดูสินั่นแหละเอาเสียค่าปุ๋ยมาใส่สวนใส่นาบ้างเสียค่าไฟฟ้าบ้างเสียค่าอะไรต่ออะไรหลายอย่างเมื่อจำแนกออกไปแล้วเงิน 5,000 มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างนี้นะ คนเราถ้าใช้จ่ายมีแต่มัวเมาไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็อับจนในภายหลังแหละจนกรอกเดี๋ยวก็ไปเอานาเอาสวนไปกะจำนองจำนำธนาคารเขาเอาเงินเขามาใช้แทนที่จะเอามาลงทุนเพื่อหากำไรส่งดอกเขาผลมาใช้จ่ายชลุยสุร่ายทางที่ไม่เกิดดอกออกผลเลยเงินนั้นก็หมดไปวันนี้นะไม่ได้ส่งดอกเขาซ้ำเลยวันนี้เมื่อหมดอายุสัญญาแล้วเขาก็มายึดทรัพย์อันนั้นเสียธนาคารแผ่นดินหรือสวนนานั้นก็ตกเป็นของเขาไปจะหาเงินไปไถ่ถอนเอาก็ไม่ได้ตลอดชีวิตก็หาไม่ได้ถ้าผู้ใดเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นเวทแล้วไม่มีทางหรอกเป็นหนี้เขาตลอดวันตายเป็นหนี้ไม่เป็นหนี้ก็เรียกว่ามรดกที่พ่อแม่มอบหมายไว้ให้นั้นก็หลุดมือไปเป็นของผู้อื่นไปนี่นะโทษที่ส่องเสพของมึนเมาและส่องเสพของให้โทษดังกล่าวมาแล้วนี่ให้พากันคิดพากันพิจารณาให้ดีแม่บุหรี่ก็ดีบุหรี่นี่ก็ซองหนึ่ง30 บาทบุหรี่อย่างดีขึ้นก็50 บาทไปแล้วแล้วอย่างนี้นะลองดีดอกคิดดูสิรายจ่ายวันๆนะอันผู้ที่รับจ้างเขาได้เงินค่าแรงงานวันหนึ่ง50 บาท70 บาทอย่างนี้นะถ้าไปติดสุราเข้าไปติดบุหรี่เข้าเอาไปซื้อสุราซื้อบุหรี่สูบเข้าไปแล้วที่ไหนล่ะจะเหลือพอได้ไปซื้ออาหารไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเหลือก็เหลือนิดหน่อยถ้าลองคิดดูสิล่ะจะไม่ให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนยังไงแล้วถ้าผู้ใดตัดสินใจงดสูบบุหรี่งดดื่มสุรางดเล่นการพนันงดเข้าในคลับได้แล้วเงินค่าแรงงานวันหนึ่ง70 บาทมันก็เหลือไปถึงมือลูกมือเมียเขาจะได้ซื้อจ่ายอาหารหาอาหารการกินมาสู่กินกันเข้าไปหรือว่าจะเก็บหอมรอมริบไว้เกิดซื้อเครื่องนึ่งความหกกระงมในเวลาจำเป็นมันก็ยังพอมีนั่นผู้มีรายได้น้อยถ้ารู้จักประหยัดรู้จักเว้นในการใช้จ่ายที่ไม่มีคุณมีประโยชน์อะไรนั่นเสียได้มันก็ไม่เป็นหนี้เป็นสินไปมีไร่มีนามีบ้านมีช่องของไม่หลุดมือจากตนไปเป็นสมบัติผู้อื่น อันนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจในการที่เรามาทำบุญกันในวันนี้เจตนาก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือตลอดสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่ในวัฏสงสารนี้แล้วก็เป็นคติธรรมอันหนึ่งดังที่แนะนำมาแล้วนะเป็นเครื่องเตือนตนอย่าเพียงแต่ว่ามาทำบุญอุทิศให้ผู้วายชนไปอย่างเดียวเท่านั้นต้องนึกถึงตนว่าเรานะอย่าไปปรารถนาที่จะให้เขาทำบุญอุทิศให้เท่านั้นเรายังมีชีวิตอยู่เราต้องสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลขึ้นให้เกิดมีขึ้นในใจของตนให้มากมากทีเดียว อย่าประมาทเพราะเมื่อเราตายไปแล้วบางทีลูกหลานเขาไม่มีโอกาสจะทำบุญให้เขาติดขัดเขาไม่มีเงินมีทองบ้างเขาเจ็บป่วยอะไรต่ออะไรไปแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอุดุบุตรทิศให้อย่างนี้นะเราก็ฝากแห้งไปสิตายไปแล้วไม่มีเงินจะกินแล้วเนี่ยต้องคิดให้ดีเพราะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยต้องพยายามสั่งสมบุญกุศลไปการภาวนาเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นการรวบรวมซึ่งบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ ถ้าใครไม่พระไหวพระไม่ไหวพระภาวนาแล้วอย่างนี้จิตใจก็เลื่อนลอยวุ่นวายคิดสงสัยไปทางอื่นไปเกาะไปคล้องอยู่เรื่องอื่นเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารนู่นเมื่อใจมันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งอื่นแล้วอย่างนี้แล้วจะเอาบุญกุศลที่ไหนมาเป็นที่พึ่งอยู่ได้บุญกุศลมันจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรเพราะว่าตนไม่รักษาใจปล่อยให้กิเลสตัณหามันจูงใจไปเกาะไปคล้องอยู่ในเรื่องไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างนี้นะเพราะว่าบุญและหรือบาปนั้นมีใจเป็นใหญ่ก็เคยพูดให้ฟังอยู่เอาถ้าใจนี้ไปพอใจกับบาปมันไปยึดบาปเป็นอารมณ์แล้วบุญก็เกิดไม่ได้ถ้าใจชอบใจกับบุญกุศลแล้วยึดบุญเป็นอารมณ์บาปก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนี้นะให้คิดให้ดูให้ดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าพากันเกียจคร้านก่อนนอนตื่นนอนให้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณน้อมนึกถึงบุญถึงคุณน้อมนึกถึงคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งไว้เมื่อเรานึกถึงอยู่บ่อยๆอย่างนั้นบุญคุณก็ย่อมบังเกิดขึ้นในใจของเราบุญคุณก็ไม่สูญไม่หายไปไหนแล้วก็เป็นสมถะคือทำใจของเราตั้งมั่นสงบอยู่ในบุญในคุณไม่หันเหไปในกิเลสตัณหาไม่หันเหไปผูกพันอยู่กับบ้านกับเรือนกับไร่นารั้วสวนกับเงินทองเข้าคล้องต่างๆหมู่นั้นนะนั่นแหละไอ้การที่ปล่อยใจผูกพันอยู่อย่างนั้นเนี่ยนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตดังกล่าวมาแล้วไอ้ผู้อยู่เบื้องหลังจึงได้ทำบุญอุทิศหาเปรตชนผู้เป็นญาติเนี่ยเราให้อถือเป็นคติเตือนใจอย่าไปนึกว่าเป็นประเพณีแล้วตนเองก็นึกว่าเมื่อตนตายไปแล้วลูกหลานเขาก็จะทำบุญอุทิศให้เราไปมุ่งหวังอยู่แต่อย่างนั้นแล้วไม่ภาวนาไม่ฝึกฝนจิตไม่สำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณปล่อยจิตให้เพลินให้เมาไปทางอื่นเสียไม่สำรวมในศีลแล้วอย่างนี้นะการที่เรามานับถือพุทธศาสนานี่ก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยไม่ได้ผลขอให้เข้าใจเหมือนอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชที่ครองประเทศปกครองประเทศอินเดียอยู่ในสมัยทำสังฆายนายขั้งที่สามพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาได้300กว่าปีพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้ทำบุญทำทานมากมายเหลือเกินได้ก่อพระเจดีย์ได้ก่อพระวิหาร 84,000 ห้องให้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า สร้างอยู่ทั้ง7ปีสร้างอยู่ทั้ง7ปีจึงสำเร็จเมื่อสำเร็จแล้วก็ตั้งปณิธานทำบุญฉลองอยู่7ปี7เดือน7วันทำการฉลองอยู่นั้นนะเมื่อถึงได้7วันแล้ววันนี้น้ำมีซ้ำยังไม่จุใจเอาสำลีทุบน้ำมันแล้วก็พันกายนี่โดยรอบเลยประเดียวเสร็จแล้วก็ยืนประนมมืออุทิศชีวิตต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วจุดไฟเผาตัวเองไฟไหม้สำลีนั่งเข้าไปแต่ด้วยเดชะบุญบารมีที่พระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้บำเพ็ญมามากมาย ไฟก็ไหม้แต่สำลีไม่ได้ไหม้ตัวของพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชก็รอดตายไปแล้ววันนี้ในฐานะที่พระเจ้าอโศกมหาราชไม่ได้ภาวนาไม่ได้สำรวมจิตใจให้มั่นอยู่ในบุญในคุณกิเลสจึงครอบงำได้วันนี้นะเวลาเจ็บดักลงจวนจะสวรรคตพวกเสนาอามาตย์ประชุมกันวิจารณ์พระราชาว่าเป็นผู้สละพระราชทรัพย์ที่ออกทำบุญให้ทานมากมายก่ายกองพระราชทรัพย์ในพระราชวังนี้ล่อยหลอไปมากเลยดังนั้นพระราชาพระองค์นี้ทำพระราชทรัพย์ของแผ่นดินให้สูญหายไปมากมายเมื่อพระราชาได้ฟังอย่างนั้นก็น้อยอกน้อยใจเพราะทนเจ็บป่วยลงไปชวนจะทิ้งชีวิตอยู่แล้วจะใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรกับเสนาอมาตย์นั้นก็ไม่ได้มีแต่น้อยเนื้อต่ำใจโทมนัสคับแค้นใจกับเสนาอมาตย์เท่านั้นแล้ววันนี้ตายลงวันนี้นะพอตายลงกรรมนั้นก็กรรมที่ไปโกรธไปไม่พอใจต่อเสนาอมาตย์นั้นบันดาลให้ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวกิ่งไม้เอาหัวมุดน้ำกินปลาเลี้ยงชีพอยู่อย่างนั้นก็บุญยังหลายอยู่พระราชโอรสพระราชธิดาสองพระองค์ได้ลาออกบวชได้สำเร็จอรหันต์ทั้งคู่เข้ามาเห็นพระเถระได้เข้าฌานแล้วพิจารณาดูว่าจิตวิญญาณของพระบิดาตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้ได้ว่าไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นกิ่งไม้แล้วเอาหัวมุดน้ำนำน้ำกินปลาอยู่โน่นว่างั้นพระมหินจึงเหาะไปในอากาศแล้วแสดงตนให้งูเหลือมได้รู้ว่าอาตมานี่เนี่ยเป็นลูกชายของมหาบพิตรมาทั้งนี้ก็เพื่อมาเตือนพระองค์ให้ระลึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยให้ได้พระองค์ก็ทำบุญมามากมายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปประมาทเพราะพระองค์ประมาทไม่นึกถึงบุญถึงคุณในเวลาชวนจะชิ้นชีพทำลายขันนั่นแหละเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้มาเกิดเป็นงูเหลือมกินปลาอยู่อย่างนี้พอลูกชายเตือนอย่างนั้นก็ระลึกถึงบุญถึงคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเมื่อบุญคุณนุ่นบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็เลยตายจากงูเหลือมไปเกิดสวรรค์ชั้นฟ้านู่นบัดนี้ไปเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นอันนี้แหละขอให้พากันพิจารณาดูให้ดีเพราะฉะนั้นการข้อวัดปฏิบัติพระพุทธเจ้าแสดงไว้นะพระองค์แสดงไว้อย่างรอบคอบจริงๆแต่ถ้าจะพระองค์แสดงนะแต่คนจะให้ทานเฉยๆอย่างนี้ให้ทานการกุศลเหล่านี้ช่วยคนให้พ้นจากนรกจากเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เพราะคนทำบุญทำทานแล้วไปทำบาปอย่างนี้นะถ้าไม่ฆ่าสัตว์ก็ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าไม่ลักทรัพย์ก็ไปเล่นชู้จากเมียจากผัวถ้าไม่เล่นชู้จากเมียจากผัวก็ไปพูดปดพูดโกหกพกลมให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะปากของตัวเองหรือมิฉะนั้นไม่พูดปดก็ไปดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหรือไม่ฉะนั้นก็ไปเล่นไพ่เล่นทัวเล่นม้าไปดูมวยแล้วก็ไปลงกันเอาก็เล่นกามนามเรื่องการมวยนี่ก็ดีอ่ะ มันก็การเล่นกามนามทุกวันนี้ไม่ต้องจำเป็นต้องไปหาสถานที่มันหรอกดูโทรทัศน์ไปรวมดูรทัศน์มีมวยเข้ามาแล้วก็ลงกันที่เอาใครจะชนะลงกันผู้ใดทายถูกอย่างนี้ผู้นั้นก็ได้ไป นี่วิธีเล่นกามนันมีอยู่หลายประเภททุกวันนี้นะสารพัดเพราะฉะนั้นเราต้องพากันพักสังวรระวังในเรื่องเหล่านี้เพราะรายได้ก็มีเพียงเล็กๆน้อยๆเราจะไปหวังรวยเรื่องกรรมนั้นอย่าไปนึกไม่มีทางรวยหรอกเราเก็บหอมรอมริบไว้หาได้มาแล้วก็เก็บหอมรอมริบไว้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นสิ่งใดที่ไม่จำเป็นอย่าไปจ่ายมันอย่างนี้เราก็ไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินของใครก็นอนตาหลับดีอันนี้อะไรเท่าที่ทราบนี่เป็นลูกหนี้เขาเกือบ5หรือว่า 70% นู่นคนในหมู่บ้านหนึ่งในเมืองหนึ่งแล้วการเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกต้องหาเงินใช้หนี้เขาอยู่นั่นแหละเอาไปดาวเอารถจักรยานมาขี่เอามาขี่แล้วก็ต้องได้หาเงินไปใช้นี่ให้เขาเอาถ้าไปหาเงินใช้นี่เขาไม่ได้หมดสัญญาเขาก็มายึดเอารถคืนไปไอ้อย่างนี้นะมันมีอยู่ยกถมไปรถยนต์ก็เหมือนกันเนี่ยไปดาวเอารถยนต์เขามาขี่แล้วตนก็หาเงินผ่อนส่งงวดเขาไม่ไหวไม่ทันไม่พอพอได้ครบกำหนดสัญญาแล้วครบมายึดเอารถไปเสียมีอยู่ทมไปนี่จะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรล่ะคนเรานี่นะก่อนที่จะไปดาวเอารถเขามาขี่เนี่ยมาต้องพิจารณาดูซะก่อนว่าเรามีรายได้พอที่จะไปดาวเอารถเขามาขี่พอจะผ่อนส่งดอกเบี้ยได้หรือไม่ก็ต้องคิดต้องพิจารณาให้แน่นอนซะก่อนถ้ารู้ว่าเรามีรายได้แล้วเดือนหนึ่งมีรายได้เท่านั้น ทุกคนต้องการความสุขเกลียดต่อความทุกข์ให้พิจารณาดูชีวิตนี่มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แล้วบัดนี้เราจะไปแยกความทุกข์ออกจากความสุขได้อย่างไรเดี๋ยวก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นสุขเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นดังนั้นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปก็ต้องกำหนดรู้เท่าทั้งสองอย่างความสุขเกิดขึ้นก็ไม่ติดอยู่ในความสุขนั้นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไปตามความทุกข์นั้นนั่นเรียกว่าจิตใจรู้เท่าทั้งสองอย่างเช่นนั้นแหละจึงถูกต้องเพราะความสุขความทุกข์มันก็เป็นสังขารมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ยึดถือไม่ให้หวั่นไหวเราต้องให้เข้าใจอย่างนี้การภาวนาก็ลองสังเกตดูให้ดีคนเราเนี่ยจิตใจหวั่นไหวอยู่ด้วยสุขด้วยทุกข์นี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอะไรยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเมื่อมันโกรธขึ้นมาอย่างนี้นะจิตใจก็เป็นทุกข์แล้วเพราะว่าความโกรธเป็นของร้อนเผาใจให้เร่าร้อนใจจึงเป็นปกติอยู่ไม่ได้ วันไหนไปมาเมื่อระงับใจไม่ได้แล้วก็มันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาทางกายก่อนหน้าบูดหน้าบึ้งกิริยากายก็ไม่สุภาพเรียบร้อยทางวาจาก็พูดจาไม่ไพเราะไม่อ่อนหวานพูดหยาบโลนต่างๆนานานี่แหละมันแสดงถึงความทุกข์ทุกคนเมื่อมาจับต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ละเหตุแห่งความทุกข์อันนั้นเสียได้แล้วทุกข์ดังกล่าวมานี่มันก็ดับไปจากจิตใจหมายความว่าละความโกรธได้เสียเช่นนี้นะความทุกข์ใจมันก็ระงับไปนั่นแหละเมื่อใครเบื่อหน่ายต่อความทุกข์อย่าไปโกรธภาวนาทำใจตั้งมั่นแล้วสอนใจของตนด้วยปัญญาสอนให้มันเบื่อมันหน่ายมันเห็นโทษแห่งความโกรธความโกรธนี่แหละรู้มันจะเป็นอาหารของจิตใจประจำวันลองสังเกตดูเมื่อเกิดทำอะไรมามันผิดหวังบ่ใครมาขัดขวางความประสงค์ของตนเหรออันนี้มันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราเรียกว่ามันเป็นอาหารประจำวันของจิตใจบัดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้ภาวนาก็พยายามสอนใจของตนด้วยปัญญาอย่าให้มันไปตามอำนาจแห่งความโกรธความไม่พอใจต่างๆอย่าให้มันเกิดขึ้นในใจเรื่องอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าตนไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นก่อนแล้วมันก็ไม่ละไม่ถอนมันก็รู้อำนาจแก่กิเลสเหล่านั้นแหละเมื่อมันเรื่องที่ไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็หวั่นไหวไปตามหงุดหงิดไปตามอยู่อย่างนั้นแหละเพราะไม่คิดว่าจะละมันไม่เบื่อมันไม่นายมันด้วยปัญญาหมายความว่าผู้นั้นเลี้ยงกิเลสไว้เมื่อเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็นอนเนื่องอยู่ในใจนั่นแหละใจก็สบายก็ถือว่าตนนั้นมีความสบายแล้วเย็นอกเย็นใจอยู่นั่นแหละเมื่อเวลามีเหตุมากระทบกระทั่งเข้าไปแล้วนั่นสิมันก็รู้ได้เลยว่าจิตใจสบายจริงหรือเมื่อมันหวั่นไหวไปตามเรื่องกระทบกระทั่งต่างๆนั้นมันก็จัดว่าไม่สบายแล้วใจก็เรียกว่าใจเป็นทุกข์กับอารมณ์นั้นๆเป็นอย่างนั้นถ้าใจไม่หวั่นไหวไปตามจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบกระทั่งมาก็รู้เท่าทันตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วความทุกข์ทางใจก็ไม่มีแล้วเรื่องดีเรื่องชั่วทั้งสามมันจรมาแต่ภายนอกมันก็ดับไปเมื่อใจไม่ยึดไม่ถือเอาไว้แล้วมันก็ไม่มีมันก็ดับไปอันที่มันไม่ดับนั้นเพราะใจยึดถือเอาไว้เป็นสัญญาอารมณ์วิตกวิจารอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อใจยึดเอาไว้แล้วเช่นนี้แหละจึงว่าอะไรมันก็มาลงที่จิตดวงเดียวนี่เองนะทุกคนได้เข้าใจแต่จิตดวงนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่ฝึกมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสอยู่อย่างนี้แหละมันจะมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสได้ก็เพราะเราฝึกหัดอดหัดทนต่อการกระทบกระทั่งต่างๆ ไม่ปล่อยให้จิตวอกแวกไปตามอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งนี่เรียกว่าหัดที่นี่ผู้ไม่ฝึกไม่หัดก็หมายความว่าเรื่องใดกระทบกระทั่งเข้ามาแล้วก็หวั่นไหวไปตามตื่นเต้นไปตามไอ้อย่างนี้เรียกว่าผู้ไม่ฝึกจิตใจของตัวเองต้องให้เข้าใจอย่างนี้จะปล่อยจะคอยให้มันสงบเองให้มันเย็นเองไม่มีทางถ้าปล่อยให้มันเย็นเองมันก็อย่างว่ามันก็เย็นไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วมันมีเหตุกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ร้อนขึ้นมามันก็เย็นอยู่ตามปกติไม่ได้เลยนั่นแหละพากันกรวดดูจิตใจของตัวเองเราได้บำเพ็ญเพียรภาวนามาจิตใจมันสูงขึ้นอย่างที่ว่านี่ไหมไม่มีใครอื่นจะรู้ตัวเองยิ่งกว่าตัวเองเลยตนเองนั่นแหละรู้ตนเองให้คนอื่นรู้ให้ไม่ได้หรอกนั่นแหละอย่าไปย่ำตอกอยู่ที่เก่าการปฏิบัติธรรมต้องพยายามให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยเมื่อใจมันตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วอย่างนี้นะมีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเข้ามันก็กำหนดพิจารณาเหตุนั้นๆได้ตามเป็นจริงเลยเพราะใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับเรื่องที่กระทบกระทั่งมามันจึงรู้แจ้งในเรื่องนั้นตามเป็นจริงได้และก็ละได้ปล่อยวางได้เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่นะมันก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเลยให้เข้าใจมีสติประคองจิตให้เป็นปกติอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแหละยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรอยู่ก็มองเห็นจิตตัวเองในผลปกติอยู่เป็นปกติปกติรู้ปกติเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วมันดับไปไม่คงที่มีแต่พระนิพพานเท่านั้นไม่มีเกิดไม่มีดับนอกนั้นแล้วมีเกิดมีดับทั้งนั้นเลยแต่ผู้ที่ทำใจได้ทำใจให้สงบละเอียดปานี้จนได้บรรลุฌานสมาบัติเช่นนี้ละจิตสงบอยู่ได้นานอานิสงส์แห่งความสงบอันนี้เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกอายุยืนตั้งเป็นกับเป็นกันนู่นนะอายุพรหมนี่นะท่านมีฌานสมาบัตินั่นแหละเป็นอาหารพรหมไม่มีอย่างอื่นเป็นอาหารเพราะรูปกายของพรหมนี่ละเอียดมากดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีอาหารอันอื่นมาหล่อเลี้ยงอาหารหยาบๆไม่ถูกต้องเมื่อพรหมนั่นอยู่ด้วยปีติในธรรมอันเกิดจากความสงบนั่นทีนี้ถ้าผู้ที่ทำใจเป็นสมาธิพอประมาณไม่ได้บรรลุฌานสมาบัติอย่างนี้ก็มาเจริญปัญญาเข้าไปบ่อยๆหาอุบายสอนจิตดวงนี้นะให้มันรู้แจ้งในสิ่งที่มันยังไม่รู้เมื่อมันรู้แจ้งสิ่งใดแล้วก็สอนให้ปล่อยสอนให้วางไม่ให้ยึดถือในสิ่งที่รู้นั้นไว้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเนี่ยหมายความว่าให้พิจารณาเห็นแจ้งแล้วปล่อยวางไม่ใช่สอนให้ยึดถือเอาไว้ความรู้ความเห็นต่างๆนานาหมดนั้นก็เหมือนกันนะ เมื่อรู้เรื่องนี้ตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วความรู้ความเห็นเหล่านั้นมันก็ดับไปก็ยังเหลือแต่ความรู้จริงอยู่ในจิตดวงเดียวนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจให้ดีหรือมันเกิดปีติขึ้นหมู่นี้นะเราก็พิจารณาว่าปีติก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปเมื่อรู้ความจริงของปีติอย่างนี้แล้วจิตใจก็ไม่ยึดไม่ถือปีตินั่นกำหนดรู้เท่ามันอยู่อย่างนั้นไปถึงเวลามันดับมันก็ดับไปปีติอันนั้นนะนั่นแหละหรือมันเป็นสุขใจอย่างนี้นะเราก็ไม่ปฏิเสธอันความสุขนั่นนะมันมีเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วมันก็เป็นสุขแต่ว่าความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงทำความรู้เท่าความสุขนั้นอีกทีหนึ่งไม่สำคัญว่าเป็นของเที่ยงของยั่งยืนเมื่อถึงเวลามันดับไปมันก็ดับไปความสุขนั้นน่ะไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสุขอย่างนั้นอยู่ตลอดเรื่อยไปไม่มีไม่เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นนะหมายความว่าความสุขในพระนิพพานนั้นหมายเอาความสุขอันเกิดจากจิตใจที่สงบจากกิเลสโดยประการทั้งปวงกิเลสไปรบกวนจิตใจนั้นไม่ได้มันจึงมีตั้งแต่ธรรมชาติโดยตรงไม่มีอย่างอื่นไปแฝงอยู่ในธรรมชาตินั้นธรรมชาติอันนั้นท่านเรียกว่าอมตะธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่มีบัญญัติจะบัญญัติว่าเป็นอะไรก็บัญญัติไม่ถูกไม่ได้เพราะมันมีอันเดียวไม่มีสองสามอันเลยดังนั้นแหละการเราปฏิบัติธรรมนี่ก็มุ่งเพื่อให้จิตเข้าถึงอมตะธรรมนั่นเองไม่ใช่ว่าจุดมุ่งหมายเราปฏิบัติเพื่ออย่างอื่นหาไม่ได้การที่จิตจะเข้าถึงอมตะธรรมก็เนื่องจากว่ารักษาสมาธิไว้ได้แล้วก็เจริญปัญญาหาอุบายสอนจิตนี้ให้รู้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจเช่นนามธรรมอย่างนี้เรารู้แจ้งแล้วไหมเรารู้จักลักษณะอาการของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณหรือยังอ่ะอย่างนี้ถ้ายังไม่รู้แจ้งยังคลางแคลงสงสัยอยู่เช่นนี้แล้วก็ต้องพิจารณาลักษณะอาการของนามธรรม4อย่างนั้นให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงว่านามธรรมเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นอนหนึ่งก็ดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้รูปธรรมก็เหมือนกันก็มีเกิดมีดับอยู่นั่นแหละรูปเก่าดับไปรูปใหม่เกิดขึ้นมาแทนรับประทานอาหารเข้าไปวันนี้พรุ่งนี้ถ่ายเทออกไปรูปดับอันนั้นนะรับประทานเข้าไปใหม่อีกรูปเกิดแบบนี้นะเพราะอาหารที่รับประทานเข้าไปนี่ไฟธาตุย่อยแล้วก็ซึมซาบไปตามร่างกายนี้ทำให้ร่างกายนี่มีกำลังเรี่ยวแรงเหมือนเดิมมีผิวพรรณเปล่งปลั่งไม่สูบซีดไม่หิวแห้งเพราะ รูปใหม่มันเกิดขึ้นมาแทนรูปเก่าถ้าลองไม่รับประทานอาหารลองดูสิจะเป็นยังไงอ่ะรูปนี้มันก็มีแต่เหี่ยวแห้งเข้าไปเท่านั้นเองมันจะไปเปล่งปลั่งตึงตังอยู่นี่ไม่มีหรอกไม่มีเหตุนั้นที่มันเปล่งปลั่งอยู่ได้นี่เพราะอาหารหล่อเลี้ยงไว้เท่านั้นเองรูปนี้นะฉะนั้นเราต้องเพ่งพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้จึงจะเห็นความไม่เป็นสาระแก่นสารของรูปกายอันนี้ได้ตามเป็นจริงจึงจะถอนความรักความชังในรูปในกายอันนี้ออกไปได้แม้ไม่หมดก็เรียกว่าเบาบางไปถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงความจริงได้นะจิตมันก็คลายแล้วมันคลายความยึดถือคลายความรักความชังเพราะมันเห็นแล้วว่าก็เมื่อมันไม่เที่ยงเมื่อมันแปรปรวนอยู่เนี่ยสมควรหรือที่จะมายึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเนี่ยมันก็ต้องตอบตัวเองได้ดีๆเนี่ยว่าไม่สมควรเลยเมื่อไม่สมควรนั่นจะทำยังไงบ่นี่ก็สมควรจะต้องรู้เท่าตามเป็นจริงเมื่อเวลารูปนามอันนี้ยังไม่แตกไม่ดับจิตนี่ก็รู้เท่ามันไปอย่างนี้แหละแล้วก็บำรุงมันไปตามธรรมชาติในเมื่อผลบุญผลกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้มารักษารูปกายอันนี้ไว้ยังไม่ให้แตกให้ดับไปก็ต้องบำรุงร่างกายอันนี้ไปนี่โดยอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนรักษาพยุงไว้แล้วอาศัยอาหารที่รับประทานเข้าไปในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งประกอบกันเข้านี่คนเราถ้าบุญเก่ามันน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วเนี่ยรับประทานอาหารก็ไม่ได้มากได้ทีละน้อยละน้อยหนึ่งคนไปอย่างนั้นบุญเก่านี่จึงชื่อว่าสำคัญไม่ใช่น้อยนะคิดตัวให้ดีถ้าเมื่อบุญเก่านี่ยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่เนี่ยมันก็กินได้นอนหลับรสชาติอาหารก็อร่อยอยู่ทำการทำงานอะไรก็ได้ก็ไม่ค่อยเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเท่าไหร่เหน็ดเหนื่อยก็เพียงเวลาทำการทำงานไปพอพักการงานลงไปแล้วก็หายเหนื่อยนี่เรียกว่าร่างกายมันเป็นปกติอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้อาศัยบุญเก่าบำรุงไว้ทีนี้เมื่อบุญเก่ามันล่อยหลอลงไปแล้วนะแม้จะมีอาหารดีวิเศษยังไงมาบำรุงมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ปกติอยู่ไม่ได้มันก็สำรุดสุดทมอาหารปริบรรจงมันก็รับประทานไม่ได้ลองสังเกตดูให้ดีนี่แหละปัญญานะเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วเราก็จับเรื่องใดที่เรายังไม่รู้แช่เอาเรื่องนั้นมาพิจารณาลงไปแยบคายไปให้มันเห็นเหตุผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้วมันก็จะมองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยจึงไม่ควรยึดถือว่าเป็นเราเป็นของของเราเพียงเราอาศัยมันเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองนะไม่ใช่เราอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่ออะไรถ้าผู้ครองเรือนก็จะเข้าใจไปว่าอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เพื่อความสนุกสนานในกามคุณเพื่อความสนุกสนานในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆนานาที่โลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆถ้าผู้ครองเรือนมีภาวนา แล้วได้หยิบยกเอารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนลงไปเช่นนี้มันก็มองเห็นแล้วว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเลยมันจะคลายความหลงความเมาในรูปเป็นต้นเหล่านั้นลงได้ในร่างกายนี่ก็เหมือนกันเนี่ยจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามมันก็ประกอบด้วยเหตุปัจจัยอันเดียวกันนั่นแหละมันจะแตกต่างอะไรกันเล่าอาศัยบุญเก่าที่ทำมาแต่ก่อนนั่นแหละมาสนุบำรุงไว้